ธรรมิกถาในเวลาภัตตการในเวลาฉันอาหารในวันนี้เราควรจะได้พูดกันในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องอยู่กับเราที่เรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นอาหารหวานคาวหลากหลายที่เราทั้งหลายได้บริโภคได้ขบฉันกันอยู่ในขณะนี้มันมาจากชาวบ้านมาจากผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายปราศจากการซื้อการขายการแลกการเปลี่ยนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมถ้าจะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนก็คงจะถือว่าแลกเปลี่ยนคุณงามความดีกันดูจะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงแต่ก็ยังไม่ถูกต้องนักเพราะว่าการกระทำของเราสมณพระสงฆ์ในศาสนานี้ไม่ได้กระทำเพื่อเรียกร้องเพื่อเป็นการเรียกแลกเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลจึงมีคำว่าทักษิณาทักขิณาคือสิ่งที่เขานำมาให้นำมาถวายแก่พระสงฆ์องค์เจ้าและบุคคลที่รับสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องซื้อโดยไม่ต้องหาเขาก็เรียกว่าทักขิณายหรือที่เราสวดกันว่าทักขิณายโยอัญชลีกาลนิโยมันจะมีคำว่าอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิณายโยอัญชลีกาลนิโยที่เราสวดกันเป็นบุคคลที่ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาบุคคลที่ควรสักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานเป็นผู้ที่คนทั้งหลายควรประคองหัดประนมไหว้อัญชลีเป็นบุคคลที่ควรโลกจะต้องกราบไหว้บูชาทีนี้ก่อนที่จะมาถึงการที่เป็นบุคคลที่ควรแก่สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมีขั้นตอนมีการประพฤติการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อประโยชน์โลกประโยชน์สังคมประโยชน์บุคคลเหล่านั้นก็เลยสรุปลงท้ายว่าอนุตตลังปุญญเขตตังเป็นเขตที่หลั่งไหลออกซึ่งคุณงามความดีของโลกเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกเราแปลเขตไม่มีที่ไหนที่จะยิ่งกว่าเพราะนั้นสิ่งที่เขาหลั่งออกมาไม่เป็นต้นว่าข้าวปลาอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอะไรก็แล้วแต่เถอะสิ่งเหล่านี้แหละคือคุณงามความดีที่มันงอกเงยงามหลั่งไหลออกมาจากจิตจากใจของเขาก่อนที่เขาจะหลั่งไหลมาเขาก็เห็นการประพฤติปฏิบัติของเราเป็นแบบเป็นอย่างด้วยสติปัญญาด้วยศรัทธาจึงมีคำว่าสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยายปฏิปันโนเขาว่าทักขิณายแปลว่าผู้ควรแก่ทักษิณาสิ่งที่เราบริโภคเราใช้สร้อยกันอยู่นี่แหละในขณะเนี้ยคือสิ่งที่เรียกว่าทักษิณามันมาจากคำว่าทักษิณาซึ่งตรงกับภาษาสันสกฤตภาษาผู้ดีโบราณในประเทศอินเดียภาษาในรั้วในวังภาษาชาวเจ้า สันสกฤตเรียกมันว่าทักษิณาสบฤษีแผนขอไข่ตามความหมายเดิมในศาสนาพราหมณ์คำว่าทักษิณาทักษิณามันมีมานานแล้วนะมีมาในศาสนาพราหมณ์มีมานานแล้วในศาสนาพราหมณ์นั้นเขาหมายถึงค่าตอบแทนในการประกอบพิธีเฉพาะอย่างยิ่งพิธีบูชายันมีการกระทำต่างๆที่พวกพราหมณ์เขาประดิษฐ์ประดอยกันขึ้นมาเขามีกำหนดไว้ในคัมภีร์ของเขาเรียกว่าคัมภีร์พระเวทได้แก่ทรัพย์สินเงินทองของใช้เตียงตั้งเครื่องนั่งนอนยั่วยานธัญญาหารสัตว์เลี้ยงทั้งหลายตลอดถึงเหล่าสาวสวยยุวนารีก็ต้องเป็นทักขินาทานให้แก่พราหมณ์เจ้าพิธีนักบวชพราหมณ์คือเจ้าพิธีกรรมลึกเลยลงไปตรงนั้นก็ตลอดจนถึงที่ดินหรือดินแดนบางส่วนในราชอาณาจักรเพราะว่าเมื่อมันมีพวกยวดยานพวกธัญญาหารสัตว์เลี้ยงแล้วจะเอาสัตว์เลี้ยงไปไว้ตรงไหนจะไปเลี้ยงที่ไหนแล้วยังมีเหล่าสาวสวยยุวนารีเหล่านี้ต่อไปจะกินจะอยู่อะไรก็เลยต้องมีที่ดินตามมาที่ดินก็ได้รับการมอบให้เป็นทักษิณาทานสำหรับนักบวชในศาสนาบางทีก็ดินแดนบางส่วนในราชอาณาจักรยิ่งเป็นยันพิธีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ทักษิณาทานก็มีมูลค่ามากมายมหาศาลขึ้นเพียงนั้นเขามียันใหญ่ๆเขาเรียกว่ามหายันเช่นอัศวเมธอย่างนี้จะต้องรู้จักยันของพราหมณ์นะครับพราหมณ์เขามียันเยอะนะอัศวเมธะข้ามาบูชาปุริสเมธะข้าคนนนบูชาอิติหาสะสัพปาสะข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างบูชาพิธีอัศวเมธพระราชาจะจัดสรรพระราชทานทรัพย์สมบัติที่กวาดเก็บจากดินแดนที่ปราบลงได้ตลอดจนนางสนมกำนันในเป็นทักษิณาแก่ผู้ประกอบพิธีอัศวเมธนี่หมายว่าเวลาพระราชาไปรบทัพจับศึกชนะเสร็จมาจะต้องมาจัดพิธีทัศวเมธบูชายันอย่างยิ่งใหญ่อัศวเมธอัศวเมธในการบูชายิ่งใหญ่นั่นก็จะต้องมอบทรัพย์สมบัติที่ไปเก็บกวาดมาจากดินแดนอื่นแต่ก่อนครบได้เขาก็เอาข้าวของเงินทองช้างม้าโคลาตลอดถึงนางสนมผู้หญิงสาวสวยทั้งหลายกวาดมาส่วนผู้ชายฆ่าทิ้งกวาดมาแล้วก็มาทำพิธีปัดรังควานกลัวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะตามมาอีกส่วนที่ไม่ดีเขาจะมาแกะแค้นเขาจะมาทำอะไรก็ตามใจจะต้องปัดรังควานการปัดรังควานนี่แหละเรียกว่าอัศวะมหายันอัศวเมธะก็ต้องเอาสิ่งที่ได้นั่นแหละมาแบ่งให้แก่พราหมณ์เจ้าพิธีตลอดทั้งหญิงสาวสนมนางในที่ไปกวาดไปต้อนมาที่ปราบดาลงได้เป็นทักษิณาให้แก่ผู้ประกอบพิธีทักขิณาหรือผู้ควรแก่ทักษิณาในที่นี้ก็คือพวกพราหมณ์ทั้งหลายเพราะเป็นชนพวกเดียวเท่านั้นที่ประกอบยันพิธีได้ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราเสด็จออกประกาศพระศาสนาแล้วพระองค์ก็ได้สอนให้ล้มเลิกพิธีบูชายันทรงนำคำว่ายันยันยันยอยักษ์มหันตกาศยอหุยินยันยะและทักษิณาทานมาใช้ในความหมายใหม่ยันกลายเป็นวิธีบำเพ็ญทานโดยไม่มีการเบียดเบียนคนและสัตว์ส่วนทักษิณาทานนั้นหมายถึงสิ่งที่ควรให้หรือของที่ควรสละให้แก่ท่านเหล่านั้นท่านผู้ประพฤติปฏิบัติดีงามนั้นยังไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเอานางสนมนารีเอาสิ่งที่ ประเสริฐเลิศเลิศทางกามารมณ์ทั้งหลายโอฬารมาถวายแต่นี้ก็กลับคืนมาใหม่แล้วนู่นละถวายรถคันงามให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าอาสวะเมธกำลังกลับขึ้นมาในศาสนาพราหมณ์ฟื้นชีวิตชีวาขึ้นมาในศาสนาพุทธที่นี่คำว่าทักขิณาในศาสนาพุทธก็ได้เปลี่ยนใหม่จากสิ่งเหล่านั้นให้ข้าวน้ำโภชนาอาหารธรรมดาธรรมดาพอมีชีวิตตั้งอยู่ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่บริจาคให้ด้วยศรัทธาไม่ใช่เป็นค่าตอบแทนหรือของตอบแทนหากจะเรียกว่าเป็นการตอบแทนก็ต้องหมายถึงการตอบแทนคุณความดีแต่ก็ควรจะกล่าวว่าเป็นของบูชาคุณความดีมากกว่าและทักขิณาทานในกรณีนี้ก็ไม่ใช่ของเพลิดเพลินโอฬารตระการตาเลยขอบเขตไปเป็นเพียงปัจจัยสี่เรียบเรียบง่ายๆธรรมดาธรรมดาพอเป็นเครื่องอาศัยเป็นของจำเป็นของชีวิตเท่านั้นทักขิณาหรือว่าผู้ที่ควรรับทักขิณาทานในกรณีนี้ก็คือบุคคลผู้ที่รับการฝึกฝนอบรมตนในทางความประพฤติและคุณธรรมต่างๆอย่างเพียบพร้อมเพียงพอกลายมาเป็นตัวอย่างแห่งชีวิตที่ดีที่งามและมีความสุขจนกระทั่งว่าแม้เพียงการมีบุคคลเช่นนี้อยู่ในโลกก็เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์คุ้มค่าอยู่แล้วยิ่งบุคคลเช่นนี้จาริกเผยแผ่ธรรมด้วยการไปปรากฏตัวแสดงชีวิตแบบอย่างเช่นนั้นให้เห็นกว้างขวางออกไปหรือแสดงคำสอนแนะนำผู้อื่นเพื่อให้เข้าถึงชีวิตเช่นนั้นด้วยตนเองบ้างมันก็ยิ่งเป็นประโยชน์ล้ำค่าเกินกว่าราคาของสิ่งตอบแทนใดๆและบุคคลเช่นนี้ย่อมไม่เรียกร้องไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยอาศัยปัจจัยสี่แต่พอดำรงชีวิตอยู่ได้เท่านั้นของที่คนทั้งหลายให้ก็เพื่อความดำรงอยู่ของบุคคลเช่นนี้แหละนี่แหละคือทักขิณาและบุคคลเช่นนี้ย่อมทำให้ทักขิณานั้นมีผลมากเพราะเป็นทักขิณาที่ช่วยให้คุณทำคุณงามความดีและตัวอย่างที่มีอยู่เป็นอยู่จริงแห่งชีวิตที่มีความสุขอย่างปรากฏอยู่ในโลกได้และก็เป็นประโยชน์กว้างขวางออกไปบุคคลเช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ควรแก่ทักขิณาทานเพราะทำให้ทักขิณาทานของเขานั้นมีผลมากและก็ได้ชื่อต่อไปว่าเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกที่เราได้ยินว่าอนุตรังอนุตรังยอดเยี่ยมไม่มีอะไรจะเท่าสูงสุดปุญญเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกไม่มีนาบุญที่ไหนจะยิ่งไปกว่าแอนใช้ก็ว่าจากนี้ที่ชื่อว่าเป็นนาบุญอันยอดนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกนั้นเพราะว่าเป็นที่งอกงามขึ้นและขจรกระจายออกไปแห่งความดีงามต่างๆที่จะทำให้เกิดประโยชน์สุขนานัปปการแก่ชาวโลกทางปวงแม้แต่ครูบาอาจารย์ผู้สอนความรู้สามัญส่วนบุคคลชาวโลกยังมอบเงินเดือนตอบแทนให้อย่างคุ้มควรและฉะนั้นจะมอบเครื่องอาศัยดำรงชีวิตเพียงเล็กน้อยให้แก่ผู้สอนคุณงามความดีสอนศีลสอนธรรมให้แก่โลกไม่ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันผู้ที่ทำงานผลิตออกมาเพื่อทำลายหรืองานผลิตที่มีค่าเป็นการทำลายฟังให้ดีนะโรงงานอุตสาหกรรมโปรดักชันต่างๆที่ผลิตออกมาเยอะๆนั้นยิ่งผลิตมากมันก็เป็นการทำลายทำเป็นเล่นไปทำลายธรรมชาติแวดล้อมผลิตปูนซีเมนต์ออกมาก็ทำลายภูเขาหม้อหินมาทำลายภูสารพัดจึงเรียกผลิตเพื่อทำลาย ไม่ว่าจะทำลายเศรษฐกิจทำลายสภาพธรรมชาติทำลายความดีงามของมนุษย์ชาติก็ตามทำลายความดีความงามของมนุษย์ผลิตมามากๆทำให้มนุษย์โลภมากๆอยากได้มากๆแก่งแย่งชิงดีชิงดินหาเงินมาซื้อหาไม่ได้ก็ลักปล้นอย่างนี้มันทำลายไม่ใช่แต่เพียงธรรมชาติมันทำลายคนด้วยนะทำให้คนอยากมากๆนี่จึงถือว่าผู้ทำงานผลิตเพื่อทำลายผลิตที่มีค่าเป็นการทำลายทำลายเศรษฐกิจทำลายธรรมชาติทำลายความดีงามของมนุษยชาตินี่คำว่าเศรษฐกิจก็ขอให้เข้าใจใหม่อย่าเข้าใจว่าทำลายเศรษฐกิจยังไงยิ่งผลิตได้ยิ่งเศรษฐกิจดี เศรษฐะเศรษฐโถแปลว่าประเสริฐกิจจะแปลว่าการกระทำเศรษฐกิจแปลว่าการกระทำอันประเสริฐแต่ผลิตมามากมากมันไม่เป็นการกระทำอันประเสริฐมันเป็นการทำลายอันโหดร้ายเข้าไปอีกมันก็เรียกว่าทำลายสิ่งที่กระทำอันประเสริฐก็คือการทำลายเศรษฐกิจเอาเลยไปนู่นเลยออกไปหาเศรษฐกงตะกิจไปเลยวกคืนมาใหม่บุคคลผู้ที่สอนศีลสอนธรรมให้ชาวโลกรู้จักสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดประโยชน์สุขนานัปการแก่ชาวโลกทั้งปวงก็เป็นบุคคลที่โลกควรจะมอบค่าตอบแทนพอให้อยู่ได้ตั้งแต่ผู้สอนวิชาความรู้ครูบาอาจารย์เรายังมอบให้เงินดำเงินเดือนจนคุ้มควรแล้วฉะไหนจะมอบเครื่องดำรงชีวิตอาศัยเพียงเล็กน้อยแก่ผู้สอนความดีงามให้ทำแก่โลกได้ทำให้โลกได้มีสิ่งมีธรรมยิ่งในสมัยปัจจุบันผู้ที่ทำงานผลิตเพื่อทำลายสิ่งที่มีอยู่แล้วคือทำลายธรรมชาติทำลายมนุษยชาติทำลายเศรษฐกิจยังพากันได้รับการผันเน่าผันหนอด้วยผลการตอบแทนอย่างฟุ้งเฟ้อเหลือล้นมอบทุนมอบเกียรติยศเกียรติบัตรของมวลชนของใครต่อใครให้แก่บุคคลเหล่านี้ไม่รู้เลยว่าบุคคลเหล่านี้ทำลายและฉะนั้นชาวโลกจะจุนเจือบุคคลผู้รักษาโลกและรักษาความดีงามของโลกด้วยการชะลอการผลิตการชะลอการบริโภคบ้างไม่ได้และถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วทักกินายบุคคลเหล่านี้ซึ่งก็เป็นผู้บริโภคเพียงเท่าที่มันจำเป็นย่อมทำให้เกิดความสิ้นเปลืองแก่โลกเพียงเล็กน้อยดูพวกเราสิ้นเปลืองไหมถ้าจะว่าเวลาชาวบ้านเขากินวันละ3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง10ครั้งมันทำให้โลกสิ้นเปลืองมากขนาดไหนแต่พวกเราวันละครั้งเดียวอย่างนี้ใส่เข้าไปในภาชนะอันเดียวอย่างนี้มันไม่ได้ทำให้โลกสิ้นเปลืองไปไหนเหลือนั้นก็เพื่อคนอื่นก็เหมือนว่าน้ำมันมีอยู่ในตุ่มคนอื่นเขามาตักกินคนละ10ขันแต่เรากินทีละครึ่งขันที่เหลือไว้สำหรับผู้ที่ไม่มีจะกินเนี่ยฟังให้ดีเนี่ยดูให้ไกลๆเพราะนั้นก็สมควรที่ชาวโลกจะจุดเจือบุคคลผู้รักษาโลกรักษาความดีงามของโลกเพราะว่าเป็นผู้บริโภคเพียงเท่าที่จำเป็นย่อมทำให้เกิดความสิ้นเปลืองแก่โลกเพียงเล็กน้อยเรียกได้ว่าเป็นผู้เอาจากโลกแต่น้อยเป็นผู้ให้แก่โลกอย่างมากทำงานได้ทั้งวันเหือไหลไขหยดตากแดดนี่เราทำเพื่อไขไม่ได้ทำเพื่อรับจ้างวันละ80 90บาทไม่ได้ทำเพื่ออาชีพทำเพื่อให้แก่โลกไม่ได้ให้ด้วยความรู้สึกผูกพันอีกด้วยว่าโลกจะต้องยกย่องสรรเสริญเถิดทูลบูชาต้องให้อะไรมีแต่ให้แก่โลกโดยจิตใจไม่ต้องโผล่พันเรียกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องส่วนตัวว่าท่านผู้นี้ได้ช่วยเหลือหรือได้ทำการนี้ให้แก่เราหรือว่าเราได้ให้แล้วท่านผู้นี้จะให้ทำสิ่งนี้สิ่งนี้ให้แก่เราแต่ให้ด้วยศรัทธาในหลักหรือพลังแห่งคุณงามความดีตั้งจิตสำนึกว่าเราได้ให้แก่โลกแก่สังคมส่วนผู้ที่ทำบุญทำทานก็มีความรู้สึกว่าเราให้แก่ท่านนี้ ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในหมู่สงฆ์หรือเราให้แก่ท่านผู้ดำรงความดีความงามของโลกไว้อย่างไรก็ดีทักขีในบุคคลนั้นจะต้องเป็นทักขีในที่แท้ไม่ใช่ทักขีในเก๋ๆทักขีในเทียมๆคือทรงไว้ซึ่งคุณธรรมคุณงามความดีที่ทำให้เป็นทักขีในบุคคลจริงผู้ใดไม่ได้เป็นทักขีในแท้จริงท่านถือว่ายังไม่มีสิทธิสมบูรณ์ที่จะรับทักขิณาทานของโลกในทางพระพุทธศาสนาไม่ควรได้รับทักขิณาทานของโลกมาบริโภคเช่นภิกษุสามเณรแม้จะมีความประพฤติดีงามเป็นผู้มีศีลตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ตราบใดยังเป็นปุถุชนอยู่การที่ภิกษุสามเณรนั้นรับอาหารบิณฑบาตของชาวบ้านมาฉันท่านถือว่าบริโภคอยู่อย่างเป็นหนี้ต่อชาวโลกช่วยฟังให้ดีนะพวกเรากำลังเป็นหนี้นะภาษาบาลีว่าอีนะปริโภทังบริโภคอย่างเป็นหนี้ควรจะเร่งปลดเปลื้องหนี้สินเสียโดยการตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเขานบเขาไหว้เขากราบเขายกเสือหัวทีหนึ่งให้รู้ว่านั่นกำลังเป็นหนี้หนี้คุณงามความดี ท่านจึงบอกว่าควรจะเร่งปลดเปลื้องหนี้สินนี้เสียด้วยการใส่ใจปฏิบัติธรรมให้บรรลุความเป็นทักขิณายะบุคคลยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็บอกว่าท่านบวชมากี่วันเป็นปุถุชนอยู่ในศาสนากี่วันเมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็จะบอกว่าท่านเป็นหนี้เท่านั้นวันเท่านี้วันพระมหากัสสปเถระกล่าวว่าคือท่านบวชมาแล้ว7วันท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์7วันที่จะริกไปพบพุทธเจ้าไปฟังเทศปฏิบัติธรรม7วันแต่ก่อนท่านบวชเป็นนักบวชนอกศาสนาอื่นแสวงหาอยู่ซึ่งหนทางพอได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าก็ขอบวชในศาสนาพระพุทธเจ้าตั้งใจทำความเพียร7วันท่านก็ได้บรรลุธรรมรู้แจ้งเป็นพระอรหันต์ท่านก็บอกว่าเราบริโภคอาหารของชาวแว่นแคว้นอย่างเป็นหนี้อยู่7วันเท่านั้นเมื่อเป็นปุถุชนเมื่อท่านบวชมาได้7วันท่านเป็นปุถุชนนอกนั้นก็เป็นพระอรหันต์หมายความเมื่อท่านบวชแล้วก็ได้พยายามปฏิบัติธรรมแต่ก็ใช้เวลาเป็นปุถุชนอยู่ถึง7วันจึงบรรลุอรหันต์กลายเป็นทักขิณายบุคคลส่วนในชั้นอัตถกถาท่านจำแนกการบริโภคของภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้รับทักขิณาทานของชาวบ้านมาฉันและใช้สอยแยกออกมาเป็น4ประเภท4จำพวกพวกที่1ได้แก่ผู้ที่ไม่มีศีลผู้ทุศีลหลอกลวงชาวบ้านไม่มีคุณงามความดีสมควรแก่ภาวะของตนเขามีแต่การนุ่งห่มที่ภาคอีสานละวาเพียงแต่มีเพศเพียงผ้าพรเหลืองๆส่วนสิขาวินัยก็ขาดไปเรื่องเหลื่อยยังบ่เต็มตามขอข้องพระองค์สอนสั่งภิกขุประหลาดลำหาเหล่นเที่ยวบัวอายบางองค์ผ้ากันเหล่นการพนันคันต่อตัวหลอกหล่อให้โยมเล่นตัวนำเล่นการพนันฟังให้ดีนะซื้อเลขซื้อหวยบอกเลขบอกเบอร์ตัวหลอกหล่อคนเหล่นเติมนำระวังให้ดีถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าขโมยกินแอบอิงเอาธรรมวินัยมาหลอกลวงในเพศนี้ให้ช่วยฟังให้ดีไม่มีคุณงามความดีสมควรแก่ภาวะของตนคงมีแต่การนุ่งการห่มเหลืองๆเป็นต้นแล้วก็อาการภายนอกเป็นเครื่องหมายของเพศโกนหัวห่มจีวรนอนในวัดแต่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรบุคคลเช่นนี้เป็นผู้มีสิทธิในการรับทักขิณาทานของคนอื่นนั้นหามใหญ่แต่เมื่อมีสิทธิรับทักขิณาทานของคนอื่นก็ถือว่าเป็นขโมยท่านจะบอกว่าไม่มีสิทธิ์ในทักขิณาไม่มีศีลและทำลายศาสนาของท่านด้วยหลอกลวงชาวบ้านด้วยเล่ห์ในการกระทำต่างๆไม่รักษาพระธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมของท่าน การรับทักษิณาทานของชาวบ้านมาฉันและใช้สอยของบุคคลเช่นนี้เรียกว่าเป็นไถยะบริโภคังบริโภคอย่างขโมยเป็นขโมยหรือไม่พวกเราระวังให้ดีอย่าพากันเป็นขโมยขโมยมากินคือเอาธรรมวินัยท่านมาบังหน้าขโมยธรรมวินัยท่านมาบังหน้าแล้วก็มาอยู่มากินอย่างนี้เรียกว่าบริโภคอย่างขโมยแอบลักเขากินส่วนพวกที่สองคือพวกที่มีศีลแต่เมื่อบริโภคปัจจัยสี่ไม่ได้พิจารณาเช่นฉันอาหารไม่พิจารณาว่าเราฉันเพียงเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้ยังชีวิตให้เป็นไปให้มีสุขภาพเพื่อหนุนแก่การปฏิบัติธรรมมิใช่ฉันเพื่อโก้เก๋สนุกสนานมัวเมาเพื่อเพลินติดในรถอย่างที่เราพูดกันปฏิสังขาโยนิโสวินปตังปฏิเสวามีเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตในวัฏวายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนมัสการไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนั่นแหละพิจารณาก่อนอย่างดีจึงบริโภคถ้าไม่พิจารณาอย่างดีตะกุมตะกามกินเข้าไปให้มันอ้วนท้วนสมบูรณ์เหมือนหมูฉันเช้าเองฉันเพลนนอนอยู่อย่างนี้ตกเย็นมาหัวจุ่มตะกันดูนั่งดูละครโทรทัศน์พูดไปก็กระทบกระเทือนถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นหนี้แง่แง่ถ้าเรียกว่าอีนะบริโภคอีนะบริโภคคังบริโภคอย่างเป็นหนี้เป็นศีลไม่รู้จะคุ้มกับการที่เขาให้หรือไม่ก็เหมือนคนเป็นหนี้เป็นหนี้ไม่เป็นนี่ดีกว่าลักขโมยมาหน่อยพอลักขโมยแล้วเป็นอันว่าจับได้ไล่ทางก็เข้าคุกเข้าตารางไปเลยแต่ถ้าเป็นนี่แล้วจะต้องหาเวลาหาทางชดใช้หนี้สินของเขาต้องมีเขาไม่จับเพราะคุกคนเป็นนี่แต่ก็ต้องหนักหน่วงต้องหาทางใช้หนี้เขาไปยืมมากับไปขโมยมามันมีโทษกันมากเมื่อคนโบราณนี่สมัยผมเด็กๆนะสมัยผมเด็กๆ เวลาจะกินข้าวทำเป็นเนมหลวงพ่อหลวงตาท่านก็ปั้นข้าวเหนียวมาทำเป็นคำลีหล่อลีหล่อลีหล่อก่อนที่จะกินข้าวท่านก็ทำปากมุกมับมุกมับมุกมับมุกมับแล้วท่านก็เป่าลงไปเป่าทั่วไปหมดเลยในบาตรในผักข้าวเป้าให้ยังไงเนี่ยปู่เฮ้เสียพิษเขาแล้วไว้เป็นหนี้เขาตายด้วยเว้ยว่าฉันเป็นหนี้เลยเฮ้ยังได้ซื้อไส้ได้แล้วปู่ตายไปเกิดเป็นขั้วตู่ให้เขาไถหน้าว่าฉันหันใจอัศมยาอัศมยาอัศมยาปัจเวกคิตวาอยู่พุ่นน่ะไปพิจารณาทีหลังอัศมยาย่ำขั้วลงหน้าไถหน้าเหมือนมันอาบปากมันอาอยู่พุ่นตะวันนั่นแล้วบวชบวปฏิสังขาโยให้เขากินเขาแล้วก็ได้เมื่อก็กินหลวมตายไปเป็นขั้วยคนว่าให้เขาไถหน้าหันแต่อัตสมญาอัตสมญาอยู่แต่เขาไม่รู้เลยว่าปฏิสังขาโยนั่นคืออย่างไรเนี่ยปู่อ๋อว่าสิว่าสุดคือญาณนั่นแต่ได้กินแท้ปู่เอาเขาตับมันตัวว่าสันปั่นกันกันไปตับปฏิสังขาโยใส่วสันจิปิเสขิโยโภชนังบินตะปะตังบินตะปะโตว่าจันโอ้ยมีหัวตับปฏิสังขโยเพิ่นผมเคยเห็นก็ได้เห็นอันนั้นก็โง่อีกแบบหนึ่งจากผู้ใดภาวะภาวะเหตุปากมุมมับมุมมับไปเปิดดูมหาศีลพระพุทธเจ้าห้ามเสกห้ามเป่าพระวาระนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี่เว้นขาดกินข้อก้อนข้าวของชาวบ้านคำมณีคมราชธานีคือฮะพอดีมหาศาลธรรมมหาศาลในแว่นแควนเธอยังเสกยังเป่าหลอกลวงชาวบ้านภิกษุในธรรมวินัยเว้นขาดไม่กระทำผัดหวานอันนี้พระเสกคู่เมื่อตับปฏิสังขโยจิปิเสขีโว้ยบ่หูจังยังแปลว่าจังไรกับบ่หูอันนี้เรียกว่าเห็นสองบาททำไปตามๆกันเขาก็เอาน้ำเพลินคือกันแล้วเว้ยอย่างตายไปเป็นกล้วยกัน เฮ็ดปากหมูมับหมูมับอีปีเสขี้โลดแล้วตับปฏิสังขโยปัดแห้งง่ายบาดอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ากินด้วยความเป็นหนี้นะอีนะบริโภคบริโภคอย่างเป็นหนี้แต่ถ้าบริโภคอย่างพิจารณาไม่ชื่อว่าเป็นหนี้ห้อยก่อนจะกินก็พิจารณาว่าโอ้เราพิจารณาดีๆอาหารเพราะฉะนั้นเราจึงมีพิธีปฏิสังขาโยแล้วก็แปลกันก่อนที่จะฉันนั่นแหละเพื่อจะไม่เป็นหนี้เพื่อให้ปลดเปลื้องสิ่งที่ไปพันเข้ามาโดยไม่รู้สึกตัวอย่างน้อยก็ตัดดอกเบี้ยลงไปตัดต้นทุนลงไปบ้างแสบกับบ่แสบนำหัวมันกำลังจะอิ่มเศร้าซะกินสามสลึงอย่าไปกินมันหมดสี่สลึงเสบือบานโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคตัวประสิทธิ์สัตว์โภชเนมัตตัญญุตุงอบคงเป็นประมาณฝาดเข้าไปแล้วไปเฮาอยู่งาเป็นนี่ปานใดบ่เพราะฉะนั้น